دار جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے. اسی حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ رحمان خوب برکتیں حاصل ہوں گی. سارے پڑھو درود سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہاں دے مفتار آ گئے، دنیا کے دو جہاں دے مفتار آ گئے. دلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جہاں اسلامی بھائیوں کے ملک با ملک شہر با شہر اجتماعات ہوتے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کا بھی اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے، اور یہ اتوار کو کم و بیش ظہر کی نماز کے بعد مختلف شہروں مختلف مقامات میں اندرون ملک اور بیرون ملک اس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسلامی بہنوں کا یہ اجتماع مدنی چینل پر بھی نشر کیا جاتا ہے، اور آج بھی اس اجتماع کا سلسلہ ہے۔ تو پردے میں سے رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان ایک نیک کام ہے، اس کا کرنا بھی ایک عمدہ نیکی اور سننا بھی کندہ ثواب کا کام۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر علیہ السنت دعوت برکاتم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا اس میں سے یہ بھی مدنی پھول ہیں، کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نمبر دو، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. یہ بھی یاد رکھیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی نیت ہی کا عطا فرمایا. نیت المؤمن خیر من عملہ کے 18 حروف کی نیت سے سنت و بھرے اجتماع میں بیان سننے کی 18 نیتیں. نمبر ایک، حصول دیدائے الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا. اسلامی بہنیں مطلب اپنی نیتیں کرتی جائیں اور دیگر اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں وہ بھی نیتیں کر سکتے ہیں اور اس بیان کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. نمبر دو، مسلمانوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قریب قریب آ کر سنوں گا. نمبر تین، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا. چار، آداب علم دین کو اور نظروں کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا. پانچ، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے باوضو پردے میں پردہ کیے اور ممکن ہوا تو قبلہ رو بیان سنوں گا. چھ، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا. جہاں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف عرض کروں گا. اسی طرح صلو علی الحبیب کہا جائے تب بھی درود شریف عرض کروں گا، صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہ السلام تو وہ تسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علی مردوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نو، ان کے جو واقعات بیان ہوں گے انہیں اس روایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سنا کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو رجوع الی اللہ کی نیت سے شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ کہوں گا. جو بیان کیا جائے اس سے مختلف مدنی پھول تحریر بھی کروں گا. ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. بالخصوص گھر میں بیان کر کر ان کی اصلاح کا سامان کروں گا. جو بیان کیا جائے اس پر عمل کروں گا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پارہ 14 سورۃ النحل، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 43 میں کے اس ارشاد پر عمل کروں گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ترجمہ کنز الایمان، تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، یعنی جو بات سمجھ میں نہ آئی علم والوں سے پوچھ کر علماء اہل سنت سے رجوع کر کر مسئلہ حل کروں گا. اور ان مدنی پھولوں کو مدنی مرکز کے طریقے کار کے مطابق اسلامی بہنیں نیت کریں، دوسری اسلامی بہنوں تک پھیلانے کی کوشش کریں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے. چار مدنی پھول ایسے کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز اس کا عامل بننے کی کوشش کرنے، مزید دوسروں کو اس کا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہنے سے انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور سنتوں کا پیکر بننے کا ذہن بنتا رہے گا. وہ چار مدنی پل یہ ہیں: نمبر ایک ارکان اسلام، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین حسن اخلاق، نمبر چار نیکی کی دعوت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ربیع النور شریف کی آمد کیا ہوتی ہے؟ ہر طرف ایک مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے. کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، غرض اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی، سب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد کے جشن کو منانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. بعض گلیاں سجاتے، بعض گھر سجاتے، اپنے آپ کو آراستہ کرتے اور طرح طرح سے اس جشن ولادت کو مناتے اور اس کی برکتوں سے حصہ پاتے. تو جو جشن ولادت مناتے ان کے لیے میرے امیر اہل سنت نے بہت سے مدنی پھول عطا فرمائے. اور چونکہ ابھی جشن ولادت کی تیاریاں، آپ نے تو مدنی چینل پر دیکھا ہوگا کہ کس انداز سے اس وقت تیاریاں مدنی چینل نے کی ہیں. آپ کے حوالے سے مدنی چینل نے آپ کو جو سلسلے دیے ہیں، اور آتے ہی ربیع النور شریف کی آمد ہوتے ہی مدنی چینل کے خصوصی سلسلوں کی بھی ترکیب ہوئی اور ہم نے مدنی مذاکرہ بھی کل اس میں شرکت کی سعادت حاصل کی. اور مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ نگران شورا کے بیان مغرب کے بعد تقریباً 7 بجے یہ مدنی چینل پر نشر کیے جائیں گے، اور اس کا عنوان فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس حوالے سے مدنی چینل کی خصوصی نشریات کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا، اس کے علاوہ ریکارڈڈ بیانات کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. مگر بہت سے عاشقان میلاد ابھی یہ تیاریاں شروع کر رہے ہیں اور 12 ربیع النور شریف کو منانے کی طرف ان کے اقدامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی بیان کر دی جائیں تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنانے کو سمجھ سکیں، اور اسلامی بہنیں بھی اپنا ذہن بنائیں کہ کس انداز سے اس عظیم دن کو منایا جائے اور اس ماہ مبارک کی برکتوں کو لوٹا جائے. تو امیر اہل سنت نے جو عمومی طور پر نیتیں دی اس کا ایک حصے کا تعلق اسلامی بھائیوں سے، جیسے جلوس میلاد کے حوالے سے کہ اس میں اسلامی بھائی شریک ہوتے، اور بعض کا تعلق سب سے. تو ہم عمومی جو نیتیں جو اسلامی بھائی بھی کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں، ان کے متعلق کچھ سنتے ہیں. حکم قرآنی: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں بیان: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا. اسلامی بہنیں بھی نیتیں کر سکتی ہیں اور اسلامی بہنیں بھی اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں نیتیں کریں. نمبر دو: رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغا کروں گا. جبریل امین علیہ الصلات والسلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا، سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لہراؤں گا. دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. گھر کا چراغ اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا. ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا. حسب توفیق لنگر رسائی کی ترکیب بناؤں گا. انفرادی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو مدنی کاموں کی دعوت دوں گا. آنکھوں کا قفل مدینہ لگاؤں گا. آنکھوں کا قفل مدینہ کیسے لگاتے ہیں، کس انداز کو اختیار کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت اس معاملے میں کیا ہمیں مدنی پھول بیان کرتے ہیں؟ آئیے امیر اہل سنت ہی کی زبانی ان مدنی پھولوں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جب آپ کی بارگاہ میں ٹیلی فون کے ذریعے اراکین شورا کی بات کی حاضری ہوئی تو آپ نے ماہ ربیع النور شریف کی آمد سے پہلے ربیع النور شریف کے استقبال کے حوالے سے ہماری جس طرف توجہ دلائی تو وہ بھی ہم سنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ماشاء اللہ آپ کا مذہبی مشورہ زور زور سے جاری ہے. نگاہ نیچی کرنا تو فرض یا واجب نہیں ہے, مگر یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں حیا سے اکثر جھکی رہتی تھی, تو یہ ہم اس ادا کو اپنا, کیونکہ فی زمانہ بے پردگی اپنے عروج بام پر. اب یہ کہ ہم ان بے پردہ گھومنے والیوں کو تو برقع پہنانے سے رہے, ان کو گھر میں بٹھانے سے رہے, ہم کوشش کر رہے لیکن حالات سب سمجھتے ہیں, تو یہ کہ ہم اپنی آنکھوں کو برقع پہنا دیں تو ہی. تو ہم بیانات میں, نجی گفتگو میں, اکیلے میں ٹیلی فون کرتے ہوئے یا جب بھی ہمارا موقع ہو ہم نگاہ نیچی رکھا کریں گے نا, اور سیریس لیں گے تو نگاہ نیچی رکھا کریں گے. تو پھر بالکل اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو اس میں بھی نگاہیں ہماری نیچی رہ جائیں گی, ورنہ حالانکہ بے اختیار نظر پڑی وہ ماں پہ جبکہ فوراً ہٹا دے, لیکن اپنے کوشش کریں بے اختیار پڑے کائم ہو, پڑے گی تو پھر یہ خدا نظر شیطان کو گڑا بھی دے گا کہ نظر پڑے گی تو پھر گڑے گی خطرہ ہوگا. لیکن بارہ کو بے پردہ عورتوں کو دیکھنا جو ہے یہ تو مطلب ہے تو رسک کیا ہو, بلکہ اس کی تو شریعت پکڑ ہے, اس لیے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس طرح اسپتالوں میں, بسوں میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے, بازاروں میں, مسجد جاتے ہوئے, تو ایسے لوگ بس نگاہ نیچی رکھ کر اور انگوٹھے کو دیکھ کر چلنے کی ہی اگر عادت بنائے تو ہی کام چلے گا. کہ سیدھا پاؤں اٹھایا تو سیدھے انگوٹھے پر نظر, الٹا پاؤں اٹھایا تو الٹے انگوٹھے پر نظر, بس یہ اسی سے یہ اپنے انگوٹھوں سے کھیلتا رہے گی انسانوں پر, اسی پر نظریں ڈالتا رہے. تو انگوٹھوں پر نظر ڈالنے سے یہ ضروری نہیں کہ ٹکرا جائے گا کسی سے, کیونکہ نظر کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی ڈالو نا اس سے مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کچھ دور تک یہ پھیلتی ہے, جس کی مقدار غالباً 3 صف ہے, 3 صف تک یہ دور پہنچتی ہے نظر جو ہے, نماز ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کوشش کر رہا جب ضرورت تو دیکھنے کی, سڑک عبور کر رہا ہے تو وہاں یہ ترکیب نہیں چلے گی, وہاں باقاعدہ اپنے آپ کو مطلب لے کے وہ بالکل لے کے ادھر کر کے اور دائیں طرف بائیں طرف اچھی طرح دیکھ کر پھر سڑک عبور کرنی ہے, یہاں دیکھنا یہ پوچھ رہے. تو اس میں یہ کہ خصوصیت کے ساتھ اگر فتنے سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آنکھوں کا کفلے مدینہ یہ مجھے تحفہ دے, حتی الامکان یعنی کہ نگاہ نیچی رکھی جائے, خصوصاً کسی سے گفتگو کرتے ہوئے. وہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ البانی نے اشیاء العلوم میں یہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے کسی کے چہرے پر نگاہیں نہیں گارتے تھے. تو اس سنت کو بطور تحفہ قبول کر لیں تو انشاءاللہ یہ کہ آپ جب سیریس لے کر کریں گے پھر اپنی امی سے بات کرتے ہو, چاہے بچوں کی امی سے بات کرتے ہو, یا پیر سے بات کرتے ہو, یا مرید سے بات کرتے ہو, جو بھی سامنے ہے اس سے حد تک امکان اگر آپ کوشش کر لیں نا کہ نگاہیں نہیں کی رہے, تو انشاءاللہ یہ کہ اس نیت کے ساتھ جب آپ کریں گے نا کہ تاکہ میں بد نگاہی میں نہ جا پڑوں, اس لیے نگاہ نیچی رکھنے کی میں مشق کر رہا ہوں, اس لیے کوشش کر رہا ہوں اور آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں, تو ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا. جب بے پردہ عورتوں کا سامنا ہوگا یا امراضوں کا سامنا ہوگا تو اس پر نگاہ نیچی رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. تو ان شاء اللہ امید ہے کہ میرے آشیقہ نے نیلا جو ہے یہ مجھے نگاہوں کے آنکھوں میں کتنے مدینہ کا جو میں نے حرض کیا ہے انداز پر تحفہ دیں گے, اگر مجھے اس طرح کے یہ پیغامات دیں گے تو ان شاء اللہ مجھے بہت خوشی ہوگی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سلام اور مدنی چینل کے ناظرین، نیز پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جہاں یہ نگاہوں کے حوالے سے مدنی پھول اسلامی بھائیوں کو بھی عطا فرمائے، وہاں اسلامی بہنوں کے لیے بھی چند مدنی پھول عطا فرمائے اور حیا کا درس دیا. واقعی جب حیا انسان میں ہوتی ہے تو بہت سے کام کروا دیتی ہے، اور یہ حیا کا ہونا اسلامی معاشرے کے اندر آج سے نہیں پایا جاتا، بلکہ اس حیا کی کیفیت جو پہلے پائی جاتی تھی اس کی ایک بہت الگ مطلب جھلک اور الگ کیفیت ہوا کرتی تھی. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 216 پر ہے. حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے با پردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. آنکھوں کا جھک جانا بھی ایک حیا ہی کا عنصر ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو چھپا لینا بھی ایک حیا ہی کے باب میں سے ایک پہلو ہے. تو جب حیا کا ذہن بن جاتا ہے اور حیا کے لیے کوششیں ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ ہر پہلو حیا کا اختیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور حیا کی طرف بڑھا جاتا ہے. اور حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جسے مل جائے اسے زینت بخشتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ حیا سے اسے حصہ ملے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی، ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور رو رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے. بے قرار ہو کر سانپ پرو کر اسے نیزے میں لے لیا، سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس دیا، زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک طرف وہ معاشرہ کے جس کے اندر پردے کی کس قدر اہمیت ہوا کرتی، نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت کا اعلیٰ ترین درجہ یہی کہ گھر سے نہ نکلا جائے، اور اس حوالے سے کوششیں کی جائیں کہ باہر جانا، ملاقات اور دیگر معاملات سے اجتناب کرنے کا ذہن بنایا جائے، اور صحابہ اکرام علی رضوان اس کے عامل ہوا کرتے اور اس طرح کوششیں کیا کرتے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی عجیب سی شدت کہ یہاں دیکھا اور پھر جو مطلب کیفیت تھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبدیل ہو گئی، تو ہماری کیفیت اس طرف بالکل آنا بہت دور کی بات کہ، مگر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بے پردہ لے کر جانے والے ہوتے ہیں، اور ہماری اسلامی بہنوں کی ایک تعداد بے پردہ بازاروں کے اندر جانے والی ہوتی ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں درس ہے کہ اسلام حیا کا درس دیتا ہے، اور حیا کا درس دینے کے حوالے سے اس میں شدت اس لیے کہ اس کے بعد آنے والے نقصان کی طرف جو توجہ کی جائے تو سمجھ ایک شخص ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اگر حیا اختیار نہ کی گئی، بے حیائی اپنائی گئی، بے حیائی اپنانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ نقصان جو ایک بہت بڑے دروازے کی طرف، تباہی کے دروازے کی طرف لے کر جانے والا ہے، وہ انسان اس کی طرف بہ جاتا ہے، تو اس بہنے والے راستے کو روکا جائے گا. یعنی آپ سمجھیے کہ اپنے اس پورے گودام کے اندر ماچس جلانے سے روکا جاتا ہے نا یہ کہ پوری بھڑکتی ہوئی آگ لے کر آیا جائے. ماچس اس لیے جلانے سے روکا گیا کہ اگر ماچس کا استعمال اس گودام کے اندر رہے گا تو پورا کارخانہ جل سکتا ہے. تو اس انداز کی ہماری تربیت ہو جائے کہ ہم گھر کے اندر جو ہے اور گھر سے باہر حیا کے معمولات کو قائم کریں اور انفرادی کوشش کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, ان کی برکتیں پائیں اور دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں کے ساتھ وابستہ رہنے والی اسلامی بہنیں اپنا ذہن بنائیں اور دوسروں کی ترغیب کا سامان کریں, انفرادی کوشش کر کر لے کر آئیں, اس کے نتائج دیکھیں کہ کس انداز سے اسلامی بہنوں کے اندر جذبہ بڑھتا اور بے پردگی سے وہ بچتی ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہی عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سنت و بھرے اجتماعات مدنی قافلوں کی ایک اپنی ہی بہار ہے اور اس سنت و بھرے ماحول میں رچنے برتنے کی برکت سے متعدد اسلامی بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. ایسی ہی ایک بہار سنیے, چنانچہ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بہن کی تحریری بیان کا لبے لباب ہے. میں دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادی تھی, بازار وغیرہ جانے کے لیے بے پردہ ہی نکل پڑتی تھی, نماز بھی نہیں پڑتی تھی, یوں میرے صبح و شام غفلت و معصیت میں بسر ہو رہے تھے. ایک بار کسی نے مجھے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی سنت و بھرے بیانات کی کیسٹ دی, میں نے انہیں سنا تو الحمدللہ ہی عجز و جل میں خواب غفلت سے بیدار ہو گئی. ان بیانات کی برکت سے مجھے خوف خدا عجز و جل کی دولت نصیب ہوئی, عشق رسول کا جذبہ ملا اور میں نمازی بن گئی. میں نے اپنے تمام گناہوں بالخصوص بے پردگی سے پکی توبہ کر لی. الحمدللہ ہی عجز و جل مدنی برقع میرے لباس کا حصہ بن گیا. میں بے لگام زبان جو پہلے گانے گنگنانے میں مصروف رہتی تھی الحمدللہ عز و جل اب نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنانے میں مصروف ہو گئی. تادم تحریر دعوت اسلامی کی دیری مشاورت کی خادمہ کے طور پر سنتوں کی خدمت کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. کٹی ہے غفلتوں میں زندگانی, نہ جانے حشر میں کیا فیصلہ ہو, الہی ہوں بہت کمزور بندی, نہ دنیا میں نہ عقبا میں سزا ہو. صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جہاں بے حیائی سے بچاتا, وہاں نیک بناتا, گناہوں کو چھڑاتا اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایسے طبقے میں رہنے والی اسلامی بہنوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ عز و جل ان کے حوالے سے امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے رہتے اور جہاں اسلامی بھائیوں کو آپ اپنی تربیت سے حصہ دیتے وہاں اسلامی بہنوں کی بھی تربیت فرمایا کرتے اور اپنے مدنی مذاکروں میں اپنے بیانات کے اندر ان کی آپ تربیت کا سلسلہ رکھتے. تو جہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا یہ ذہن اسلامی بھائیوں کو دیا وہاں یہ ذہن اسلامی بہنوں کو بھی دیا اور اسلامی بہنوں کو آپ نے اس کی ترغیب دلائی. بلکہ آپ کل کا ہی جو مدنی مذاکرہ ہوا اسی کو اگر ہم دیکھیں تو امیر اہل سنت نے بہت سے مدنی پھول اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی دیے, واقعات بھی بیان کیے اور آنکھوں کی اہمیت کو سمجھایا. یعنی نگاہ کے اٹھنے کے حوالے سے ایک مدنی پھول یہ بھی دیا کہ نگاہ جب اٹھ کر کسی کے چہرے کی طرف جاتی ہے تو بعض صورتوں کے اندر اگر اس میں اچھی نیتیں کی جائے, کیونکہ بعض روایتوں میں یوں بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا کرتے, تو اگر اس نیت سے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ثواب کا حقدار ہوگا. علماء کی زیارت کی تب بھی ثواب کی حقداری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب یہ کہ گنبد خضرا کو بھی نگاہ اٹھا کر ہی دیکھا جاتا ہے, تو آنکھوں کے استعمال کا ایک ذہن آپ نے دیا ربیع النور شریف کی آمد کے حوالے سے، کہ جیسے ربیع النور شریف کی آمد ہو اس کے استقبال کا ذہن اس انداز سے بنایا جائے، اس کی استقبال کی اس طرح کوشش کی جائے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک چراغا بھی ہوتا، اور چراغے کے حوالے سے بھی ایک ہماری اسلامی بہنوں کی تعداد جو ہے وہ باہر پہنچ جاتی ہے اور اس چراغے کو دیکھتی، اور ایک بہت بڑی تعداد، مطلب اب یوں سمجھیے کہ بالکل خرق ملت نظام ہو جاتا ہے، اسلامی بھائیوں کے اندر بھی اسلامی بہنیں پہنچ جاتی ہیں، ہر مسلمان اسلامی بھائی ہے، جو ہر مسلمان مرد ہے اور ہر مسلمان عورت اسلامی بہن ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں یوں پہنچ جاتے ہیں، اور اس صورت کے اندر جو مطلب کیفیت ہوتی ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو چراغا دیکھنے کے لیے اس طرح نکلنا اور بے پردگی کی صورتیں ہونا، اختلاط کا ہونا، یہ خود سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کی کیا ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، بلکہ الٹا نقصان حاصل ہو سکتا ہے بے پردگی کی صورت میں، آپس میں مرد و عورت کے اختلاط کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت نے ایک طرف نگاہوں کی تحریک دی، وہاں نگاہوں کی تحریک کا یہ بھی حصہ اور یہ بھی باب بیان فرمایا کہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اس طرح چراغا نہ دیکھیں، بلکہ اس کی ایک تحریک بنائی، اور آپ نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ اسلامی بہنیں بھی اپنی نیتوں کا اظہار فرمائیں، بلکہ اجتماعات کے اندر بھی، جس طرح کہ اس وقت بھی اسلامی بہنوں کے اجتماعات جاری ہیں، ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ اپنی نیتوں کا اظہار کریں۔ اسلامی بہنیں نیتیں لکھنے والی، اسلامی بہنوں کی نیتیں لکھے بھی اور ان کی تعداد بھی سینڈ کی جائے، اور اس انداز سے پوری تحریک چلائی جائے۔ تو الحمدللہ ہی عزوجل امیرہ علیہ سنت نے اس انداز سے مدنی پھول پیش کیے، اور نگاہوں کے حوالے سے پچھلے زمانے میں جو واقعات ہوئے ان کو بھی بیان کیا، اور حال کے زمانے کے ہونے والے بھی واقعات تھے وہ جو بیان کیے، تو ہمارے پاس بھی امید یہ کہ اب تک مجلس کی طرف وہ واقعہ پہنچ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو امیرہ علیہ سنت کا بیان کردہ وہ واقعہ ان قریب سنائیں گے، اور اس وقت ہمارے پاس مجلس کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، آئیے ہم اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صادق آباد کے قافلے میں کسی نے ہم کو کار فراہم کی وہاں سے کہیں جانے کے لیے، تو جن کی کار تھی وہ یا وہاں کے کوئی مقامی صاحب تھے، وہ کوئی مبلغ وغیرہ نہیں لگ رہے تھے جیسے اور آدمی ہوتے نارمل، تو پہلے محبت ان لوگوں نے میرے کو ایک شہر سے دوسرے شہر شاید لے جا رہے تھے، اس دوران انہوں نے مجھے قصے دو سنائے، یاد پڑتا ہے دو یا تین قصے سنائے، بڑے ایمان افروز قصے سنائے۔ ان میں ایک قصہ یہ سنایا کہ انہی کے شاید پنجاب یا صادق آباد ضلع رحیم یار خان کے کہیں کا یہ ان کا شاید واقعہ تھا۔ یہ تو یہ بتایا کہ ایک قافلہ حج میں گیا، جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے لیے قافلہ چلا تو اس میں ایک دیوانی تھی، ایک لڑکی تھی اور تھی بڑی آقا کی دیوانی، تو وہ بڑے اشعار پڑھتی تھی، وہ اپنے آپ میں رہتی نہیں تھی، حالانکہ عورت کو اس طرح اشعار نہیں پڑھنے چاہیے لیکن وہ دیوانی تھی، اس کو ہوش نہیں رہتا ہوگا تو پڑھتی تھی وہ۔ تو وہ ایک تھا وہ ان چیزوں کی اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، اس نے اس کو ڈانٹا کہ یہ حرام ہے، تو یہ یوں شرک ہے، تو یہ فنا ہے، تو بدعت ہے، اس طرح وہ مطلب اس نے اس کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا مطلب اس طرح اللہ اللہ کرو، یہ کیا کر رہی ہو۔ تو اس کی ماں یا اس کا باپ جو تھا اس نے اس کو ٹھنڈا کیا کہ میں اپنی بیٹی کو منع کرتا ہوں، بیٹا ایسا نہیں کرو، نہیں پڑھو، دل میں پڑھو یا جو بھی، بھر اس کو خاموش کر دیا۔ اب مدینے کی طرف قافلہ ان کا بس جو تھی وہ چلتی رہی، پھر وہ عرب کے ریگزار اور حسین پہاڑ نظر آئے اس کو، یہ وہاں کے وہاں بھی کفلے مدینہ، آپ جنگلوں میں ہے نا، مدینے سے صحرا میں کیسے لگے گا، اور پہاڑ تو دیکھنے والے ہوتے ہیں یار، اور ایسے نظارے ہوتے ہیں پہاڑوں کے، وہ خار زاروں کے، مغیلان عرب کے ایسے مد بھرے نظارے ہوتے ہیں۔ تو ان نظاروں پر اس کی پھر نظر پڑی، اب وہ پھر قابو اس کو نہیں رہا، بے ساختہ خواجہ فرید کی کافیاں اس نے پڑھنی شروع کی تھی, اس کو یاد ہوں گی نا, وہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اشعار خواجہ فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس نے پڑھنے شروع کیے, پھر وہ بگڑا اور اس طرح بہرحال وہ سفر طے ہو گیا. اب مدینہ آ گیا, اب سب لوگ تو خوشی خوشی اترے, سامان سمیٹ رہے, اتر رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, یہ دیوانی ہوتی ہے, اب یہ بولے نہ چالے نہ کچھ, بالکل یعنی کہ شدھ بدھ اس کی گم ہو گئی, مست ہو گئی, اور سب وہ دیکھنے لگے, او گنبد خضرا نظر, او سب سے گنبد نظر آ رہا ہے, اور یہ یوں کرے گا آنکھیں بند کر کے, مجھے تو نہیں دکھ رہا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا, کہاں میرے آقا کا روزہ, کدھر ہے؟ تو وہ جو جس نے ڈانٹا تھا نا اس کی اور کلی کھلی, کیا مطلب تیرے نصیب میں کہاں ہے, تو وہ بدتی ہے, مشرکہ ہے, بکواس کرتی ہے, تجھے کیوں آئے گا گنبد خضرا نظر, تو مسلمان اس کو دیکھیں گے, پتہ نہیں کیا کیا اس نے بکواسیں کی, اور وہ رو رہی تھی کہ ایک بار مجھے بتا دو کہ اس کی سمت کون سی ہے, کس سمت یہ گنبد خضرا, تو اس نے کہا آنکھیں پھاڑ, یہ دیکھ یہ گنبد خضرا, اس نے یوں آنکھیں کھولی یا رسول اللہ کہہ کر گری اور تڑپنے لگی, سب لوگ دوڑے لیکن وہ تڑپ کر اس کی روح قفص انصوری سے پرواز کر کے گنبد خضرا پر نچھاور ہو گئی, بالکل اب ٹھنڈی ہو گئی ہے, ہلا جلا تو دم توڑ چکی تھی, اب تو یہ سارے لوگ سناٹے میں آ گئے, اس نے سر پکڑ لیا, جو اس طرح کا آدمی تھا نا سر پکڑ لیا کہ تو ایسی آشیکا سرکار کی کہ سبز گنبد کو دیکھنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی, اس لیے اس کی آنکھیں بند تھی, اور دیکھ کر اس کا دم نکل گیا, اس کی بس دل کی دنیا جو تھی نا وہ زیر و زبر ہو گئی, اس نے اس کے والدین کے ہاتھ پیر جوڑے, معافیاں مانگی اور بولا کہ میں توبہ کرتا ہوں, جو یا رسول اللہ کہتے ہیں وہی سچے ہیں, آج تک مطلب میں گمراہ تھا, میں توبہ کرتا ہوں, اس نے مطلب الحمدللہ توبہ کی اور وہ یا رسول اللہ کہنے والا بن گیا, اللہ تعالی کی اس پر کروڑوں رحمتیں ہوں, اس کے صدقے ہماری مغفرتیں ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پہ رستہ ہیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ ایسا ذوق اور ایسا حال ہے وہ نہیں دیکھ سکتا وہ گنبد خضرا, اس کا نہ دیکھنا ہمارے دیکھنے سے افضل ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے کو ذوق کا ہوتا ہے, خالی دیکھتے ہیں جس طرح یہ عمارت دیکھی تو یہ عمارت دیکھ لی, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اپنے کو, تو وہ دیکھنا تو دیکھنا ہے تو یوں دیکھے نا, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. میٹھے میٹھے سہ میں مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آپ نے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول دیکھے کہ آنکھوں کا استعمال کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کی کیا خواہش ہے, آپ ہم سے کیا خواہش رکھتے ہیں, اور اسلامی بہنوں سے بالخصوص آپ کی کیا خواہشات ہیں آنکھوں کے کفر مدینہ کے حوالے سے, آئیے یہ بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر مجھے سن رہی ہیں وہ خصوصاً ذمہ دار اسلامی بہنیں, کہ میرے ان مدنی پھولوں کو اپنے ہفتہ وار اجتماع میں بیان کریں, اور اسلامی بہنوں کو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر ان سے ان کی خیر مانگ لیں کہ الیاس تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے, میں جنت میں شہزادی کونین سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں اسلامی بہنوں کو جنت میں بسانا چاہتا ہوں کہ کاش یہ جنت میں محبوب کی شہزادی یہ قدموں میں بسیں, بی بی عائشہ کے قدموں میں بسیں, امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بسیں, ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدتنا ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امہات المومنین کے قدموں میں یہ بسیں, بی بی آسیہ کے قدموں میں بسیں, سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بسیں, سیدتنا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بسیں. تو میں یہ چاہتا ہوں تو یہ مجھے لسٹیں بھیجیں اجتماعات میں کہ کون کون اس طرح میں نیت کرتی ہے کہ چراغاں دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گی. یہ لسٹیں بھیجیں, ان لسٹوں کی تعداد انشاءاللہ میں مدنی چینل کے اپنے ذمہ داروں سے درخواست کروں گا کہ یہ لسٹیں جاری کریں پٹیوں اپنے پٹیوں میں کہ اتنی فلاں علاقے کی فلاں ڈویژن کی یا فلاں شہر کی سائی بہنوں سے ہمیں اتنی وہ لسٹ ملی ہے کہ یہ اس سال چراغاں دیکھنے نہیں جائیں گی اور یہ مستقل انہوں نے آئندہ سال کی بھی اب کبھی بھی چراغاں دیکھنے نہیں جائیں گی, یہ نیت کر لی ہے. اس طرح مجھے لسٹیں بھیجیں, میرا دل خوش کر دیں, اللہ آپ کو خوش کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے گا, میرے آقا آپ کو خوش کریں گے, اور جو ایسا کریں گے انشاءاللہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ میرا علیہ سنت نے 63 مدنی انعامات میں سے اسلامی بہنوں کے جو 63 مدنی انعامات ہیں اس میں سے 34 مدنی انعام یہ بھی دیا ہے کہ آج آپ نے راہ چلتے وقت اور گاڑی میں سفر کے دوران آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے حتی الامکان نیچی نگاہیں رکھیں, ادھر ادھر دیکھنے اور سائن بورڈ وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بچنے کی کوشش کی, نیز کسی سے بات کرتے وقت اپنی نظر نیچی رکھی یا مخاطب کے چہرے پر ڈالتی رہیں. اسلامی بہنیں نیت کریں کہ اس مدنی انعام پر عمل کریں گے, ان کی فکر مدینہ کرتے ہوئے اس کی خانہ پوری کر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دارہ کو جمع کرائیں گی. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھینکنے کے چند مدنی پھول, یعنی ان میں سنتیں بھی ہیں اور آداب بھی ہیں. اللہ دو فرا مہینے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند. جس کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین, اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے. چھینک کے وقت سر جھکائیے, منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. سنت عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عیسائی بہنیں اپنے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھائے جانے والے درود پاک کے معمولات بھی پورے کر لیجئے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. حضرت احمد صحابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام علی رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون وی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے، اللہم صل علی محمد کما تحب وتوضا له. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات، مدنی چینل کا سلسلہ، اجتماع ذکر و نعت کی نئی وی سی ڈی، ولادت کا صدقہ، مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیے پر حاصل کریں. شہزاد امیر اہل سنت حاجی محمد بلال اتاری سلمہ اللہ الباری کی نعتوں کی نئی آڈیو سی ڈی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیے پر حاصل کریں. مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ اللہ الباری کے بیان کی نئی وی سی ڈی، نام محمد کی برکتیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیے پر حاصل کریں. جشن ولادت کی خوشی میں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے متعدد رسائل پر مشتمل مدنی تحفہ، مکتبۃ المدینہ سے صرف 100 روپے ہدیے پر حاصل کریں. جشن ولادت کی خوشی میں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے 5 وی سی ڈی پر مشتمل مدنی تحفہ، مکتبۃ المدینہ سے 60 روپے ہدیے پر حاصل کریں. جشن ولادت کی خوشی میں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جشن ولادت مبارک ہو کارڈ، مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا، دعا، صلاۃ و سلام، اس کے بعد مدنی چینل پر ہمارا یہ براہ راست اجتماع ملتوی ہوگا، اور اسلامی بہنوں کے جو حلقے وغیرہ لگتے ہیں ان کا سلسلہ ان کے اجتماعات میں جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سب گنبد کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے. تب سب سب گنبد کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کو تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے.

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سباك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان يا مجير يا مجير يا مجير يا رب العالمين يا رب مصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتفعيل مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اے مالک و مولا ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے بچا ہماری نگاہوں کو گناہوں سے بچا ہمارے جسم کو گناہوں سے بچا اے مالک و مولا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرما نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما نیک کام کرنے نیکی کی دعوت عام کرنے برائی سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں آنے والے اپنے ان مراحل قبر و حشر کے معاملات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما قبر کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پر نور فرما اے مالک و مولا قبر میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان عطا فرما پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فیضان عطا فرما اے مالک و مولا بل کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعتوں سے بھی حصہ عطا فرما یا اللہ عز و جل پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینے کی سعادت عطا فرما پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے پل صراط پر با آسانی ثابت قدمی کے ساتھ پار ہونا نصیب فرما یا اللہ عز و جل پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکیں ہم جنت میں ہمیں ایسی جگہ پیارے خدا دے یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماری قرض داری بیجا مقدمہ بازی بے روزگاری اور بے اولادی طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں حیا کی توفیق عطا فرما حیا کے سبب نگاہیں نیچی کرنے کی سعادت عطا فرما آنکھوں کے کفلے مدینہ سے حصہ عطا فرما یا اللہ عز و جل ہماری اسلامی بہنوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ یہ چراغا دیکھنے گلیوں میں نہ نکلیں اے مالک مولا شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کی کو درازی عمر بالخیر عطا فرما ان کی اس تحریک میں ہمیں مل جل کر ان کے ساتھ چلنے اور ان کے ان تمام مدنی پھولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی یا اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کے جشن ولادت کے اس جشن کو اعلی انداز سے منانے کی توفیق عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ عز و جل پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقان کو اے مالک و مولا ان کی حفاظت فرما، اے مالک و مولا اے بادشاہ کریم جو ہونے والے ہمارے اجتماعات ہیں، اے مالک و مولا ان اجتماعات کی حفاظت فرما، ہمیں جلوس میلاد میں شرکت کی توفیق عطا فرما، با ادب جماعتوں کی رعایت کے ساتھ اے مالک و مولا شریعت مطہرہ کے احکام کی پاسداری کے ساتھ ہمیں جشن ولادت کو مناتے رہنے کی توفیق عطا فرما. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دارِ حرم اے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہونی گاہِ کرم ہم پہ سلطان دی ہونی گاہِ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں ہونے کو مل جائے دو گز بھی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل سنا جاؤ خیال